الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید وہی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس سے گزشتہ جمعے ہم نے عنوان بنا کر گفتگو کی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ہم نے کہا کہ بے عینہ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے گرد دشمنوں کو دیکھا وہ ڈرے اور گھبرائے، حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو کیا ہو؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر، تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا اللہ تبارک و تعالی؟ تو لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ. قرآن مجید فرقان حمید نے بے عینہ یہی کلمات نازل فرمائے اور فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں کہ ایک یعنی صدیق اکبر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا، اور یہاں لفظ صاحبی ہے کہ صحابی رسول نے جب یہ کہا کہ یہ اگر ہمیں دیکھ لیں تو کیا ہوگا، تو قرآن نے بھی فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ. یہ بے عینہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، اور گزشتہ جمعہ ہم نے یہ کہا کہ صدیق اکبر کی صحابیت نص قرآن سے ثابت، اور کچھ ان کے فضائل اور مناقب آپ کی گوش گزار کی. آج بے عینہ وہی دن ہے جس میں حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا، 22 جمادی الاخرہ، جس کو من جمادی الثانی بھی عوام کہتے ہیں. تو 22 تاریخ اس مہینے کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور اس لیے ہم نے مناسب سمجھا آج بھی کچھ چیدہ چیدہ واقعات ایمان کی تازگی کے لیے اور صدیق اکبر کے احسان کے اعتراف کے لیے کچھ بیان کیا جائے. اور خود حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرما میری امت پر لازم ہے کہ وہ ابو بکر صدیق کا شکریہ ادا کرے، ان کے احسانات کتنے ہیں، ہمیں ان کی یاد اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور بیان کرنا چاہیے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی یاد میں ہم آج گفتگو کر رہے ہیں، یہ اتنے عظیم شخص ہیں کہ فضائل کے اعتبار سے تو اتنی حدیثیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فضائل میں آئیں کہ تمام محدثین نے اپنی اپنی کتاب میں باب باندھ کر کے صدیق اکبر کے فضائل بیان کی. بعض اس میں وہ حدیثیں ہیں جن کو ایک طرف کیا گیا، ایک ہی حدیث میں فضائل صدیق اکبر اور فاروق اعظم، جیسے صاحب مشکات نے دونوں پر ایک باب باندھا، فضائل ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور ایک باب اس میں باندھا کہ جس میں صرف اور صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب. میں آج کچھ احادیث مقدسہ، کچھ تاریخ سے گفتگو کروں گا جو مستند تواریخ ان میں سے، اور صرف یہ سمجھانا ہے کہ یہ اس امت کے کتنے اہم ستون تھے کہ یہ اگر نہ ہوتے تو امت کا شیرازہ بکھر جاتا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان کے بارے میں کیا کیا ارشاد فرمایا اس کی نشاندہی. سرسری طور پر ایک جائزہ کہ حضور کے بعد اس امت کی امامت اور خلافت رکھوا لے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی. مجھے بتائیے کہ جب حضور علیہ السلام اپنے لیل و نہار دن رات صحابہ کرام میں گزار رہے، وہی نازل ہو رہی ہے، وہی کی کتابت ہو رہی، جو مسئلہ حضور سے پوچھا جائے، منشا الہی کیا ہے حضور سے پوچھا جائے، شریعت مطہرہ کا کیا مسئلہ سب پوچھا جائے، جبکہ پوری دنیا کائنات کے لیے منبع اور مرکز حضور کی ذات ہو، اور ایسے دور میں حضور اچانک وصال فرما جائیں تو امت پر کتنا بڑا دھچکا لگے گا. آپ حضور کی ذات تو بہت اعلیٰ و ارتھا، ایک خاندان ہو ایک اس کا بڑا جو سب کے دکھ درد میں شامل ہو، جو کوئی پریشان ہو اسے رجوع کرتا ہو وغیرہ وغیرہ، جو خاندان کا بڑا، اچانک وہ خاندان سے اٹھ جائے تو پورا خاندان یتیم ہو جاتا ہے، سخت حیران ہوتا ہے، اب پریشانی صعوبت آئے تو کس سے رجوع کیا جائے. ایک چھوٹے 10-20 آدمی کے خاندان کا کوئی سربراہ اٹھ جائے تو جو کائنات کا سربراہ دنیا سے چلا جائے تو امت کا کیا حال ہوگا. یہ سب سے بڑا واقعہ اہم تھا، اور اس میں بعض حضرات اعتدال کو سامنے رکھتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ اپنے ہوش کھو بیٹھے، ان کے وہم و گمان میں نہیں کہ یہ ایسا واقعہ ہوگا. لیجیے، حضور کے وصال ہوتے ہی حضرت فاروق اعظم نے تلوار نکال لی. کتنا بڑا واقعہ، کہہ لے جو کہے گا کہ حضور انتقال کر گئے میں اس کی گردن اڑا دوں. فاروق اعظم جیسا شخص اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائے اور تلوار اٹھا کر کے نکل گئے. ان کو سمجھانے والے کون تھے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے انہیں قرآن کی روشنی میں سمجھایا کہ عمر، آپ سے پہلے جتنے انبیاء ہیں ان کا بھی وصال ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی وصال ہوا، کیا ہم حضور کی پوجا کرتے؟ کیا ہم حضور کے لیے نماز پڑھتے؟ کیا حضور کے لیے روزہ؟ ہم عبادت تو اللہ کے لیے کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئی، اس کا کبھی وصال نہیں ہوگا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرمائے، آپ کا وصال ہو گیا. تب جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اعتدال میں آئے اور وہ یقین کیا کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو سکتا ہے، جیسے دیگر انبیاء کرام علی مصلات و سلام کا وصال ہوا. یہ کتنا بڑا مسئلہ تھا. بہت تفصیل سے گریز کرتے ہوئے، سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ حضور کے بعد ان کا جانشین کون ہوگا، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ تھا. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت نے دیکھا کہ سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کے جانشین ہونے کے مستحق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے چند قرائن اور چند اشارے ملتے. آئیے، بخاری شریف، حضور علیہ السلام علیل ہو گئے، یہ ظاہری ظروف ہے جو بتقاضا بشریت, ورنہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 40 جنتی نوجوانوں کی مجھے طاقت دی. میں ظاہری ظروف کی بات کر رہا ہوں, آپ تاریخ پڑھیے, حدیث میں بھی ہے اور تاریخ میں بھی. ایک جنگ ہوئی جس میں خندق کھودے گئے, اس میں خندق جب کھودے گئے کہ خندق میں بیٹھ کر اور دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے, ان سے نبرد آزما ہوں, اس لیے اس جنگ کا نام جنگ خندق. اور جس جنگ میں حضور شامل ہو جائیں تو ہماری یہاں فقہی اور تاریخ اصطلاح میں اس کو غزوہ کہتے ہیں. تو غزوہ خندق, غزوہ خندق جب صحابہ کرام خندق کے کھودنے لگے, ایک بہت بڑی چٹان خندق میں آ گئی, جیسے کوئی گڑا یا کنواں کھودا جائے بہت بڑی چٹان آ جائے. صحابہ کرام کدال پہ کدال مارے جا رہے, پتھر ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا. حضور کی خدمت میں آئے, حضور یہ خندق کھود رہے, یہ پتھر تو ٹس سے مس نہیں ہو رہا, بہت بڑی چٹان آ گئی. فرماتے میں کیا کروں, میں بھی تو تمہاری طرح ایک انسان ہوں, ارے جتنا تم کھاتے اتنا تو میں کھاتا بھی نہیں, جتنا تم پیتے اتنا تو میں پیتا بھی نہیں. یہ دیکھو میں بدن میں زوف میں یا ظاہری بدن میں کوئی تم سے بہت زیادہ پہلوان آدمی تھوڑی. لیکن فرما اچھا, فرما آؤ, تشریف لے گئے. ایک کدال جب چٹان پہ ماری, اس کے پرخ جو ظاہری طاقت دیکھی آپ, یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ظاہری نشو نما میں بھی حضور علیہ السلام میں کیا فرق. ایک مرتبہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے رکانہ, بہت بڑے پہلوان تھے, بڑے بڑے پہلوانوں کو بچاؤ دے, کہیں راہ میں حضور کو مل گئے رکانہ. تو حضور نے فرمایا رکانہ اسلام قبول کر لے, دنیا میں عزت ہوگی آخرت میں عزت ہوگی. پہلوانوں کا دماغ پہلوانوں والا ہوتا. کہنے لگے دیکھیے صاحب, دلائل وغیرہ تو سب چھوڑ دیجیے, آپ معجزات وغیرہ کشتی لڑ لیں. اگر کشتی میں آپ نے مجھے پچھاڑ دیا میں ہار گیا, ایمان لے آؤں گا. خالصتاً پہلوان والی بات کی. حضور علیہ السلام کو جوش کا فرما, ہو جا تیار. جیسی تیار ہوا رکانہ صاحب, بودے پہلوان حضور نے پکڑ کر زمین پر دھر دیا. کافی ہے؟ کہنے لگے نہیں نہیں, ابھی ایک داؤ جو تھا وہ رہ گیا میرا, اس لیے میں پچھڑ گیا. فرما دوبارہ تیار ہو جا. تیسری دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ رکانہ جو بہت بڑا پہلوان, اس کو پچھاڑ دیا. پہلوان نے اسلام قبول کر لیا. دیکھا آپ نے, ظاہری حضور علیہ السلام و سلام میں جو بدن میں طاقت اور وہ ہے, حضور علیہ السلام میں اتنی عزیزان گرامی قوت اور اتنی طاقت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو بڑے بڑے طاقت کے کام حضور علیہ السلام و سلام نے عزیزان گرامی سر انجام دے دی. اور اس پر ایک پورا باب, پورا احادیث مقدسہ کا آپ کو ایک پورا باب ملے گا کہ ظاہری وہ یا طاقت جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں کتنی ہے. یہ نہیں کہ کمزوری کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے آگے تواضع کیا یا کسی سے تواضع میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ملے, ایسا نہیں تھا. غرض یہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے چیدہ چیدہ فضائل یہ ہمیں عزیزان گرامی آج عرض کر رہے ہیں, جس کو ہم نے موضوع سخن بنایا. چیدہ چیدہ چند چیزوں کو میں ایک ایک لفظوں میں بیان کرتا ہوں. حضرت علی اس کے راوی. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ امت میں سب سے بہادر کون آدمی ہے؟ تو فرمایا ابو بکر صدیق. کہنے لگے وہ کیسے, دلیل لائیے کوئی. فرما دلیل یہ ہے کہ جب ہم نے ایک عریش بنایا جنگ بدر غزوہ بدر, صاحبان صاحبان بنانے پر یہ اعلان ہوا کہ حضور کی چوکیداری کون کرے گا, رکھوالی کون کرے گا. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اصل اللہ تبارک و تعالی ہمارا رکھوالا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی نے پوچھا کہ یہ خارجی آپ کو ہر وقت مارنے پہ تلے ہوئے, آپ کوئی لاؤ لشکر نہیں رکھتے, کوئی دستہ نہیں رکھتے اپنی حفاظت کا؟ فرما موت میری محافظ. کیا مطلب ہوا؟ فرما آئے گی موت, دوسرے کو آنے نہیں دے گی. بات بالکل ٹھکانے کی ہے کہ موت میری محافظ ہے, وہی آئے گی, دوسرے کو آنے نہیں دے گی. کہا نہیں, بظاہر تقاضے پورے کرنے. ہم میں جب اعلان ہوا, یہ لوگ بزدل نہیں تھے, اگر بزدل ہوتے تو بدر میں آتے کائے کے لیے, سب جان دینے والے. احساس سے ذمہ داری تھا کہ یہ ذمہ داری ہم نے قبول کر لی, اور حضور کو کوئی صدمہ ہوا تو قیامت تک جواب کون دے گا کہ تم رکھوالے. حضور کو عزت کیسے پہنچی؟ فرما قسم خدا کی جب یہ اعلان ہوا, صف میں سے جو آدمی نکل کر آیا کہ میں حضور کی حفاظت کروں گا وہ ابو بکر صدیق، تلوار لے کر نکلے اور پورے غزوے کے دوران حضور کی رکھوالی کرتے رہے، جو کوئی ذرا بد نگاہی سے قریب آن کر حضور کو دیکھتا تو تلوار لے کر اس کے پیچھے ایسے دوڑتے کہ اس کو بھگا کر کے عزیزان گرامی دم لیتے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات. بات دور نکل گئی، عرض کر رہا تھا کہ کیا فتنہ ہوا کہ حضرت نبی کریم علیہ الصلات والسلام کو سپرد خاک کیا جائے، لوگوں کے ذہن و گمان میں نہیں. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بات مان لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سپرد کرنے لگے، اختلاف وہاں پھیلا جس کا مقابلہ صدیق اکبر نے کیا. لوگوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ حضور کا جائے ولادت، لہذا حضور علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں دفن کیا جائے. اختلاف یہ ہوا، لیجیے صدیق اکبر نے کیا پیاری بات بیان فرمائی جو آج تک تاریخ میں دیکھیں تو آپ کو اسی طرح ملے. مثلا جب کہا کہ حضور کو وہاں لے جائیں، ایک کچھ جماعت آ گئی کہنے لگے جو مسجد نبوی ہے بالکل اس میں حضور علیہ السلام کو سپرد خاک کر دیا جائے، یہاں حضور علیہ السلام کی قبر بنا دی جائے. ایک رائے کہ یہ آ گئی، لیجیے صدیق اکبر نے یہ کہہ کر سب کو سیدھا کر دیا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا پوری حدیث شریف، جس نبی کسی بھی نبی کا جہاں انتقال ہو جہاں وصال ہو وہیں انہیں دفن کیا جائے. ایک رائے یہ تھی کہ حضور علیہ الصلات والسلام کو بیت المقدس لے جایا جائے تاکہ وہاں دفن کیا جائے، اور یہ رائے بھی غلط نہیں، اس لیے کہ مسلم شریف میں موسیٰ علیہ السلام کے فضائل میں ایک باب اور مسلم شریف نے اس کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جب وفات کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، ایک بہت لمبا واقعہ، اور اگر جینا چاہتے ہو تو اتنے سال اور زندہ رہو، موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد کیا ہو، اس کے بعد پھر موت. کہنے لگے بس ابھی آ جائے، مزید مجھے زندہ نہیں رہنا، مگر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بیت المقدس میں موت عطا فرما، وہاں میری روح قبض کر. رب کریم نے بیت المقدس پہنچا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کا بیت المقدس جا کر کے وصال ہوا. امام نووی جنہوں نے مسلم کی شرح لکھی، اس حدیث کے حاشیے میں اس کی تفصیل میں اور اس کی شرح میں یہ لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس کی خواہش کس لیے کی، اس لیے کہ بیت المقدس برکت والی جگہ ہے اور ہزاروں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا مدفن ہے، ہزاروں، ایک دو نہیں، ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام کا مدفن ہے، لہذا وہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے یہاں دفن کیا جائے. ضمناً یہ بات میں کہہ دوں کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ مجھے انبیاء کی سرزمین پر دفن کیا جائے تاکہ مجھے ان سے برکت حاصل ہو. حدیث شریف میں بھی ہے کہ جب تم میں کسی آدمی کا انتقال ہو جائے کوشش کرو کہ نیک لوگوں کے قریب اسے دفن کیا جائے، اور سنو جیسے زندے کو برے پڑوسی سے تکلیف ہوتی ہے اسی طرح مردے کو بھی برے پڑوسی سے تکلیف ہوتی ہے. اب دیکھیے حضور نے نیک لوگوں میں دفن کرنے کے لیے ارشاد فرما کہ تم میں کسی کا انتقال ہو تو نیک لوگوں کے قریب دفن کیا جائے، معلوم ہوا کہ نیک لوگ اپنی قبر میں بھی ہوں تو قبر میں رہ کر بھی اڑوسی پڑوسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اور ایک لمبی گفتگو کسی وقت عنوان بنا کر اس پہ گفتگو کی جائے گی. غرض کہ بیت المقدس لے جایا جائے، لیکن صدیق اکبر نے کہا میں نے حضور سے یہ سنا کہ کسی بھی نبی کا جہاں انتقال ہو ان کو وہیں دفن کیا جائے. اب حضور کا وصال کہاں ہوا، بخاری شریف میں ہے. حضور علیہ السلام نے آخری ایام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزارے، تمام حضور کی ازواج جتنی ان سب سے اجازت لی اور حضور کا وصال صدیقہ کے حجرے میں ہوا، لہذا حضور کو صدیقہ کے حجرے میں دفن کیا جائے. یہ بہت بڑا کام تھا جو حضرت صدیق اکبر نے حل فرما دیا، اور تمام صحابہ کرام نے اپنی آرا سے رجوع کر لیا کہ نہ بیت المقدس نہ مکہ نہ مسجد نبی، حضور کو حضرت صدیقہ کے حجرے میں دفنا دیا جائے. چلیے یہ بہت بڑا کام تھا. ایک معاملہ یہ ہوا کہ حضور ابھی سخت علیل تھے، تقریباً 1500-1700 بڑے مضبوط مجاہدین کا لشکر حضرت اسامہ ابن زید کی معیت میں حضور نے شام کی طرف روانہ کر دیا تام کیا کہ شام کو فتح کرے. یہ لشکر جب روانہ ہوا مضافات مدینہ میں کسی دیہات میں اس نے پڑاؤ ڈالا، ان کو خبر ملی اسامہ ابن زید کو کہ حضور کی طبیعت بہت زیادہ علیل، یہ پیش قدمی نہیں کہ رک گئے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ویسی خبر نہ آ جائے، جی صاحب یہ وہاں رکے ہوئے تو خبر آ گئی، حضور کا وصال ہوا، یہ آ گئے، سارا لشکر آ گیا۔ آنے کے بعد اسامہ ابن زید بڑے بڑے دانشور صحابہ نے صدیق اکبر کو کہا کہ دیکھیے اب جزائر عرب سر اٹھائے گا، اور کیسے سر اٹھایا کہ انہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، کچھ کا تذکرہ ہم نے گزشتہ جمعے کیا۔ یہ بڑے تازہ دم نوجوان اسامہ ابن زید کے ساتھ، لہذا ان کو روک لیا جائے، شام کی مہم پر کسی اور وقت میں روانہ کر دیا جائے، انہیں روک کر ان کی سر کو بھی کی جائے۔ صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ جو ایک مومن ایک مسلمان راسخ العقیدہ کو دینا چاہیے، اور وہ جواب کیا تھا؟ فرمایا کیسی ہی صورتحال ہو جائے، اس میں کئی مختلف روایت، کتنی ہی خطرناک صورتحال ہو جائے، مگر قسم خدا کی جس لشکر کو ہمارے آقا نے روانہ کر دیا ہے وہ اپنی مہم پر ضرور جائے گا، وہ ان ساری تحریکوں کا میں ڈٹ کر مقابلہ کروں گا، جسے حضور نے روانہ کر دیا میں اسے کیسے رکھوں گا۔ حالانکہ یہ بات بھی بڑی صاحب رائے تھی کہ ایک فتنہ اٹھ جائے تو ان کی سرکوبی کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، سلطنت اسلامی ریاست کو بچانے کے لیے اتنی تازہ دم فوج تو ہونی چاہیے کہ بڑی بڑی قوت کو کچل دیا جائے۔ فرما کچھ نہیں، ان سب سے مقابلہ کر لوں گا، یہ لشکر اپنی مہم پر جائے گا چاہے کچھ ہو جائے۔ اب لیجئے آپ، بڑی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کرتے ہم، جزائر عرب نے سر اٹھایا مختلف جگہ کہ صاحب ہم زکات نہیں دیں گے، ان کی سرکوبی کے لیے صدیق اکبر نے آدمی بھیجے، انہوں نے دیکھا کہ ایک فوج کہاں چلی گئی، بحرین، عمان، مختلف جزائر عرب، اور ایک اتنا بڑا لشکر شام۔ اس کا سیاسی نتیجہ لوگوں کے ذہن پہ اتنا ہوا کہ لگتا ہے مسلمانوں کے پاس بہت بڑی فوج ہے، ساری دنیا سے مقابلہ کرنے، سر نہیں اٹھا سکا کوئی، اور اسامہ ابن زید کا لشکر اپنی مہم پر گیا اور فتح و نصرت حاصل کرنے کے بعد واپس بھی آیا۔ لیکن صدیق اکبر ٹس سے مس نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کا ایک قول ہمیں حدیث شریف ملتا کہ فرما قسم خدا کی حضور کے وصال کے بعد صدیق اکبر نے وہ جمع مردی کا ثبوت دیا، وہ ڈٹ کر مقابلہ کیا، ایسے راسخ ہو کر کے سب کا مقابلہ کیا کہ ان کی جگہ اگر پہاڑ پر یہ مصائب اگر ڈال دیے جائیں تو وہ بھی پانی ہو جائے، مگر صدیق اکبر تس سے مس نہیں ہوئے، ہر مہم کو سر کیا حضرت صدیق اکبر۔ اسامہ ابن زید کا لشکر اپنی مہم پر روانہ ہو گیا۔ اب آئیے مانین زکات کا مسئلہ، جب لشکر اور فوج گئی اور جانے کے بعد اس تحریک کو پوری قوت کے ساتھ کچل دیا، ہزاروں آدمی اس میں مر گئے، اور لشکر اسلام کو فتح نصرت ہو گئی، لوگ گھبرا گئے کہ نہیں ہم تو کسی طرح بھی ان سے جیت نہیں سکیں گے، سب کے سب اپنے مرکز میں واپس آ گئے، کہنے لگے ساتھ کہ چلیے صاحب اب ہم زکات دیتے ہیں، دوبارہ ایمان لے آئے، دوبارہ اسلام قبول کر لیا۔ صرف آپ کے تازگی کے لیے ایک بات بتاؤں، اس کا ذکر امام سیوطی نے کیا کہ ایک لشکر حضرت صدیق اکبر نے عمان بھیجا، یہ صرف آپ میں، اکثر لوگ دبئی جاتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے دبئی کا دورہ کیا تو وزیر اوقاف مذہبی امور عیسیٰ مانے، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں، ہمارے یہاں ایک مرتبہ وہ اچانک کہیں کراچی آئے تو وداؤٹ پروٹوکول مجھ سے ملنے آ گئے، سلام دعا یہاں جمعے میں آئے، چونکہ وہ شافی مذہب رکھتے تھے اس لیے خطبہ تو انہوں نے پڑھا، نماز ہم نے پڑھائی، ملاقات ان سے ہوئی۔ ایک مرتبہ دبئی جب میں ملنے گیا تو وزیر اوقاف نے عیسیٰ مانی اس کی نشاندہی کی، یہ جو عرب امارات ان کی ایک ان کا ملک ہے، وہ تو آپ جانتے ہیں ان کے ملک تو اتنے جیسے لانڈی کورنگی، لیاقت آباد، کورنگی ٹاؤن، چھوٹے چھوٹے سے ملک ہیں بیچاروں، یہ سب جگہ مل کر کے ایک وہ بن گیا جناب، وہ متحدہ عرب امارات۔ فجیرہ ایک جگہ ہے، فجیرہ عمان کی طرف تقریباً 35 کلومیٹر لگتا ہے کہ وہ جنگ وہاں ہوئی، اور عیسیٰ مانے نے کہا کہ سینکڑوں صحابہ کرام کی قبریں وہاں موجود۔ دبئی سے فجیرہ، فجیرہ سے آپ الٹی جانب جائیں تقریباً 35 میل 40 میل کے فاصلے پر کئی سو صحابہ کرام علیہ رضوان کا متفن ہے، ایک پورا قبرستان ہے، اور اس میں بالکل قبرستان کے باہر ایک باؤنڈری وال بنی ہوئی ہے، اور اس میں ہم نے کسی زمانے میں لکھا دیکھا تھا حضرت وائل، لگتا ہے کہ یہ لشکر کے سالار رہے ہوں گے، امام سیوتی نے کسی اور کا نام لکھا، لیکن ان کا احاطے میں اس طریقے سے مزار ہے، اور ایک زمانے میں لکھا ہوا تھا حضرت وائل. جب ہم نے وہاں پڑھا مشکا شریف دیکھی تو مشکا شریف میں حضرت وائل کی کئی حدیثیں موجود ہیں. یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ کبھی جب آپ دبئی جائیں اور موقع ملے، فجیرہ سے 35-40 میل کلومیٹر پر، چونکہ وہ عمان کا بارڈر شروع ہو جاتا، لیکن وہاں کے سپاہی خالی دبئی کا پاسپورٹ دے کر آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اندر جانے دیتے ہیں، کبھی موقع ملے تو ضرور حاضری دیں. 3 مرتبے میں نے وہاں حاضری دی، تو عمان تک حضرت صدیق اکبر میں فوج بھیج کر معنی زکات و غیزان گرامی کچلا. جی صاحب ابھی سانس نہیں لینے پائے، ساری تحریکوں کو کچل دیا. تو اب خبر آئی کہ مسائل میں قذاب جو ہے وہ یمامہ میں ڈٹ گیا مسلمانوں سے مقابلہ کرنے. لیجیے مسلم قذاب کا ذرا سا تذکرہ سن لیجیے. مسلم قذاب سے آج تک یہ ہوتا رہا، ایک صدی، دوسری صدی، دو صدی، تیسری صدی میں کوئی نہ کوئی نقلی نبی پیدا ہوتا رہا. جیسے امام مہدی پیدا ہو گئے، کچھ نقلی 3-4 سے تو میں نے ملاقات کر لی. امام مہدی پیدا ہو گئے، ایک کمبخت کا گوہر شاہی مر گیا، جان چھوٹی، وہ بھی کہتا تھا کہ میں امام مہدی، اور وہ کمبخت کہتا تھا کہ واشنگٹن میں عیسیٰ علیہ السلام سے میں نے ملاقات کی ہے. سبحان اللہ، عیسیٰ علیہ السلام امریکہ ہے، واشنگٹن میں گوہر شاہی سے ملنے کوئی اور جگہ ملی نہیں، جو شراب خانے اور بدکاری کے اڈے، اور وہاں عیسیٰ علیہ السلام گوہر شاہی سے ملنے آئے. مرنے کے بعد 3 دن لندن میں اس کو رکھے رہے، کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے واپس آنے والے ہیں. پہلی بھی ایک دفعہ جا کے واپس آ کر جب لاش سڑنے لگی تو لا کر یہاں یہاں کوٹری میں کہیں جو انہوں نے اپنی ایک آبادی بنا دی تھی، اللہ خدا کی بستی، وہاں اس کو دفن کیا. یہ کئی ایسے مہدی اور کئی ایسے نقلی نبی آنے لگ گئے. مسلم قذاب ان میں سب سے طاقت کے اعتبار سے مضبوط تھا، ویسے تو طلحہ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. جب یہ مرد لوگ نبوت کا دعویٰ کرنے لگے تو جیسے ہماری یہاں کی خواتین ہیں، ان کو بھی جوش آ جاتا ہے کہ ہم بھی مردوں میں شمار ہو جائیں. ایک خاتون کو بھی جوش آ گیا، اس کا نام تھا سجا. سجا نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. لیجئے صاحب، سجا یہ خاتون نبی اور ایک مرد نبی چھوٹے مسلم قضا، ان دونوں نے کہا کر لیا. ہماری یہاں اردو میں ایک اصطلاح ہے کہ کریلا اور نیم چڑھا. کریلا ویسے ہی کڑوا ہوتا، اور کریلے کی بیل اگر نیم پر چڑھ جائے اور زیادہ کڑوی ہو جاتی. جھوٹی نبیہ، جھوٹا نبی، یہ دونوں نے اتحاد کر کے رشتہ کر لیا. دونوں میں نکاح ہو گیا، ایک تمبو میں بند ہو گئے. 3 دن کے بعد نکلے ہنی مون منا کر. کسی نے پوچھا کہ ہم نے تو سنا ہے کہ بھائی جب شادی ہوتی ہے تو کچھ مہر مقرر ہوتا ہے، تو آپ کا کچھ مہر مقرر ہوا؟ کہنے لگے ہمارا مہر یہ ہے کہ فجر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی. یہ تکلیف ہم لوگوں کو بھی ہوتی کہ فجر میں دیکھ لیا بالکل سناٹا ہوتا، بلیک آؤٹ، مسجد میں کہیں چلے جائیے. عشاء کی نماز میں بھی لوگ بہت کم آتے ہیں کیونکہ کھانا کھا کے جلدی سونا ہوتا ہے، صبح 12-11 بجے تک سونا ہوتا ہے، تو نیند پوری نہیں ہوتی. یہ تو ہمارے بھی بارے. تو اس نے لوگوں کی نفس کو پکڑ لیا، نفس پر ہاتھ رکھ کر کہا عشاء اور فجر کی نماز مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مہر میں عشاء اور فجر معاف کر دی. جیسے نبی ویسے ان کا مہر کم وقتوں کا، 1,00,000 کا لشکر. اللہ اکبر. خالد ابن ولید کو ایران کے بارڈر سے بلایا اور اس کی سرکوبی کے لیے صدیق اکبر نے بھیجا. 1,00,000 کا لشکر. کبھی آپ تبری، ابن جریر، ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے کہ اس جھوٹے نبی سے جو لشکر نبرد آزما ہوا، اتنا خطرناک رن، اتنا خطرناک میدان پڑا کہ آپ میں اگر ایمان کی حرارت ہو تو آپ کے روم پہ کھڑے ہو جائیں کہ یا اللہ، اگر کہیں یہ 10,000 صحابہ کو 1,00,000 کا لشکر شکست دے دیتا تو کھارا در کا نبی اور ہوتا، میٹھا در کا اور ہوتا، لانڈی کا اور کرنگی کا اور، ہر نئے سال میں کوئی نہ کوئی نبی پیدا ہونے لگ جاتا. اس کا دروازہ بند کر دیا. آپ کو کوئی تھوڑا سا تعارف کہ آپ اپنے عقیدے کو اس بنیاد پر سمجھ لیں. کمبت کو جس وقت مسلم قذاب مرا، اس کی عمر 150 سال تھی. نبی کریم علیہ السلام کے والد ماجی سے بھی عمر میں بڑا تھا، اور ایک مرتبہ حضور کے زمانے میں اس نے اعلان نبوت کر دیا، اور آ گیا مضافات مدینہ حضور سے ملنے کی خواہش ظاہر حضور تشریف لے کر, اس لیے کہ کچھ سفارتی معاملات اور قواعد ہوتے ہیں, دشمن تو دشمن کیوں نہ ہو لیکن ملنا پڑتا, چلے گئے شاید اسے ہدایت مل جائے. حضور کے ہاتھ میں ایک کھجور کی چھڑی تھی, ایک تو لکڑی ہوتی وہ نہیں, کھجور کی پتلی سی چھڑی, ملنے چلے گئے مسلم قذاب, کہا کیا معاملہ ہے بتاؤ, ان کا میں نبی ہوں, کہنے لگا آپ ایسا کر لیں ہم دونوں میں اختلاف, تو آپ ایسا کر لیں کہ شہر کے نبی آپ ہو جائیں دیہات کا میں ہو جاتا ہوں, شہر آپ کے دیہات میرے, یہ معاہدہ کر لیں, اور یا ایسا کر لیں کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ نبی رہیں, اور جب آپ کا وصال ہو جائے تو نبوت میرے لیے دی جائے گا تاکہ میرا سکہ پھر چلنے لگ جائے. سب سے بڑا مسئلہ کیا کہ یہ لوگ حضور کا کلمہ پڑھتے, نمازیں ہماری طریقے سے پڑھتے تاکہ لوگ دھوکہ کھا جائیں, جیسے آج کل کے قادیانی اور مرزائی ہماری طرح نماز پڑھتے, ہماری طرح روزہ رکھتے, ہمارے قرآن بظاہر اسی کو پڑھتے مگر مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے, یہ سب دار اسلام سے خارج ہو کر. تو حضور علیہ السلام نے گفتگو سنی, فرما اگر آداب سفارت ملوز نہ ہوتے تو میں تجھے قتل کرا دیتا, اس لیے کہ مرتب قتل کرا دیتا میں, اور سن تو کہتا ہے دیہات تیرے شہر میرے اور میرے وصال کے بعد تو نبی بن جائے, ایسے چھڑی ہلا کر کے کہا قسم خدا کی کسی معاہدے کے عوض میں نبوت تو بہت دور کی بات ہے, چھڑی بھی میں تجھے نہیں دوں گا. کوئی ایسا معاہدہ ہو جائے کہ تم مجھ سے ہاتھ کی چھڑی مانگے, یہ ہاتھ کی چھڑی میں تجھے نہیں دوں گا. کتنا خطرناک معاملہ, صدیق اکبر کے زمانے میں یہ فتنہ بھی عزیزان گرامی ختم ہوا اور جنگوں کا تمہار بن گیا. جاتے جاتے جناب صدیق اکبر جنگ کے اتنے میدان گرم کیے کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ جب ایک لشکر کسی فتوحات کے سلسلے میں گیا اور اس علاقے کی فتح و نصرت کی خبر صدیق اکبر کو جب ملی کہ وہ بالکل حالت نظام تھے, جان کنی کے وقت ان کو خبریں ملی کہ فلاں لشکر کامیاب ہو گیا, فلاں لشکر نے کر پوری زندگی ایک روایت کے مطابق تقریباً 3 سال اور ایک روایت ہے کہ 2 سال 7 مہینے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور رہا, اور جو مکھ کی لڑائی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے لڑی. وقت اجازت نہیں دیتا کہ کچھ اور چیزیں بات رہے گی اس پہ گفتگو کی جائے, چلیے ان کے وصال کا واقعہ. ان کے وصال کا سبب کیا بنا, امام سیوطی نے ایک روایت یہ نقل فرمائی کہ صدیق اکبر کے یہاں ایک تحفہ آیا. یہ عرب میں ایک ڈش بنتی تھی جیسے دلیا ہوتا, دلیا میں قیمہ ملا کر کے یہ کھایا جاتا, کسی نے تحفتاً وہ بھیج دیا. ایک صحابی تھے یا تابعی, وہ شریک کے توام, انہوں نے 2-3 لقمے اٹھائے, صدیق اکبر 2-3 لقمے لکھے لیے, لیکن وہ تاڑ گئے, کہنے لگے یا امیر المومنین یہ کھانا اب مت کھائیے گا, لیکن ہم تو کھا چکے 2-4 لقمے, فرما اس میں زہر, لیکن اس زہر میں پتا نہیں کس طرح حکمت ان کو یہ معلوم, یہ زہر ایسا کہ اس کا فوراً اثر نہیں ہوگا, تقریباً 1 سال کے بعد اس کا اثر ہوگا. پھر اس کے بعد امام سیوطی نے لکھا یہ شخص جو تابعی تھے یا صحابی یہ بھی اسی دن بیمار پڑے, صدیق اکبر اسی دن بیمار ہوئے, ٹھیک 1 سال کے بعد ان کا وصال بھی ہو گیا اور حضرت صدیق اکبر کا بھی وصال ہو گیا. اور اصل میں وصال کا سبب کیا ہے, حضور علیہ السلام سے اتنی گہری محبت, اتنی گہری الفت. صدیق اکبر فرماتے ان کی موت کا سبب حضور کا بچھڑنا, حضور کا فراق, حضور کی جدائی, یہ سب سے بڑا سبب تھا حضرت صدیق اکبر کے وصال اور ان کے انتقال کا. جب آخری ایام آئے کسی نے کہا آپ نے کسی طبیب کو دکھایا, تو انہوں نے بڑی بند گفتگو فرما میں ایک طبیب کو دکھا چکا, صاحب سمجھے کسی ماہر طبیب کو دکھایا ہوگا. کہا پھر طبیب نے کیا جواب دیا, فرما طبیب نے یہ کہا کہ میں اپنی مرضی سے سارے کام کرتا ہوں. کیا مطلب, یہ اشارہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کی طرف, تو اس نے فرما دیا کہ تمہارا وقت پورا ہو گیا, اور وہ طبیب نے کہہ دیا کہ جو چاہتا ہوں میں وہ کرتا ہوں, یہ اشارہ ان کی موت کی طرف تھا. لیجیے صاحب, وصال سے پہلے کئی وصیتیں آپ نے کی اور ایک پورا وصیت نامہ لکھا جس کو امام سیوطی نے من و ان اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں نقل فرمایا. چند چیزیں, وصال کے بعد عبد الرحمان ابن عوف کو بلایا, فرما حضرت عمر کے بارے میں کیا خیال, کہا بہت اچھی بات, بہت اچھے آدمی, یعنی میرے وصال کے بعد میں ان کو اگر نامزد کر دوں خلیفہ تو لوگ بیعت کر لیں, انہوں نے بھی رضامند دی. حضرت علی سے پوچھا, وہ رضامند دی. عثمان غنی, انہوں نے رضامند دی. عبد الرحمان ابن عوف, انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا. تو آپ نے وصال سے پہلے حضرت فاروق اعظم کو نامزد کر دیا کہ لوگ اب میرے بعد میں ان کے ہاتھ پر بیعت کریں. اور ایک وصیت کیا تھی, ایک وصیت یہ کی کہ جس کو علامہ امام رازی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر تفسیر کبیر کے 16 پارے میں اس کو نقل کیا, وہ وصیت یہ تھی کہ میرا جب وصال, یہ تو سب جانتے ہیں کہ خواہش یہ تھی کہ حضور کے قدموں میں دفن کیا جائے, تو آپ نے وصیت یہ نہیں کی صرف کہ میرا وصال ہو تو آپ حضور کے قدموں میں مجھے دفن کر دینا. ظاہر ہے کہ دشمن تو ہر سن میں ہوتے رہے, قیامت تک دشمن ہوں. اگر یہ آرڈر لکھ دیتے میرا آپ کا دونوں کا یقین ایمان کہ ہوتا وہی جو صدیق اکبر لکھ جاتے بحثیت امیر المومنین وہی ہوتا. لیکن فرما سنو, جنازہ تیار کرنا, نماز جنازہ فاروق اعظم نے پڑھائی, سارا کام تیار کر کے دفنانے سے پہلے حضور کے دروازے کے سامنے رکھ دینا, باہر رکھ دینا, جو حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ. اور حضور سے کہنا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر دروازے پر حاضر ہیں, ان کی خواہش یہ ہے, ان کی تمنا یہ ہے, ان کی آرزو یہ ہے کہ وصال کے بعد آپ کے قرب و جوار میں دفن ہونے کے متمنی. اور سنو, اگر اجازت مل جائے, دروازہ کھل جائے, کوئی اشارہ آ جائے, تب تو مجھے حضور کے پہلو میں دفنانا, اور کوئی اشارہ نہ ملے کچھ مت کرنا, سیدھے اٹھانا اور جنت البقیع میں جہاں جگہ ملے وہاں دفن کر دینا. یہ وصیت. چنانچہ آپ کا وصال, وصال ہونے کے بعد جنازہ تیار, فاروق اعظم نماز جنازہ پڑھائی اور حضور کے مواضع اقدس کے سامنے رکھ دیا کہ یہ آپ کے یار غار جو وصال کے بعد آپ کے پہلو میں دفن ہونے کے متمنی ہیں, اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے پہلو میں دفنا دیا جائے. مجھے بتائیے, کسی مشہور عالم کا انتقال ہو جائے تو کتنے آدمی ہوتے ہیں, کسی شیخ کا انتقال ہو جائے کتنے آدمی ہوتے ہیں. جب خلیفۃ المسلمین کا انتقال ہوا ہوگا تو کتنا بڑا مجمع ہوگا. اللہ اکبر, لوگوں نے اپنے کانوں سے سنا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا اور قبر انور سے آواز آئی, ملا دو حبیب کو حبیب سے. یہ حبیب کو حبیب سے ملنے کا تو خود اشتیاق, یعنی ہم خود مشتاق, لے آؤ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. چنانچہ حضور کے پہلو میں قبر کھودی گئی اور اس کے بعد حضرت صدیق اکبر کو وہاں دفن کر دیا گیا. اور اس کی حیثیت کیا ہے, حضور علیہ السلام کی بغل میں حضرت صدیق اکبر کا سر ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی سے کسی نے پوچھا, یہ تینوں قبریں کیسی ہیں, کس طریقے سے یہ تینوں حضرات دفن ہیں. فرمایا, پہلے حضور علیہ السلام قبلے کی جانب, اس طرح حضور علیہ السلام اس طرح قبلے کی جانب, صدیق اکبر کا سر حضور علیہ السلام کے پہلو اور بغل, اور اس کے بعد جانب قبلہ فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر کے بغل میں ان کا جناب سر. یہ تینوں قبریں اس طریقے سے ترتیب ہیں. اس لیے ترکیوں نے کیا کیا کہ تینوں قبروں کے آگے دائرے بنا دیے کہ اگر قالین اڑ جائے, تو میں نے تو 77 میں دیکھا, پتہ نہیں اب ہے یا نہیں, اس دائرے پر کھڑے ہو جائیں تو بیچ میں حضور علیہ السلام کے رخ انور کسی وہاں درود و سلام پڑھیے, ادھر ذرا ہٹ کر دوسرے دائرے پر کھڑے ہو جائیے تو حضرت صدیق اکبر کے چہرے انور کسی, تیسرے دائرے پر کھڑے ہو جائیں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا سب. علامہ تقی الدین صبح کی رحمت اللہ علیہ اسی طریقے سے لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جب مدینہ شریف سے جاتے یا مدینہ شریف میں آتے, ان تینوں جگہ صلاۃ و سلام پڑھتے, جیسے آج ہر سنی مدینہ شریف کی حاضری میں تینوں جگہ صلاۃ و سلام پڑھتا. اس طریقے سے حضور اس کے پہلو میں حضرت صدیق اکبر دفنایا گیا. اس سے ایک نقطہ تو یہ ثابت ہو گیا کہ حیات النبی کا تیدا خالی سنی بریلویوں کا نہیں ہے, خالی حنفیوں کا نہیں ہے. صدیق اکبر اگر حیات النبی کے قائل نہیں ہوتے تو یہ کہتے کہ حضور اگر اجازت دے دیں تو مجھے دفنانا. ایک بار چلی صدیق اکبر کا تیدا یہ, کیا سارے صحابہ میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور اجازت ہے, ابو بکر صدیق آپ کے دروازے پر حاضر ہیں, آپ کے قریب دفن ہونے کے متمنی ہیں, کیا صحابہ کرام یہ کہتے؟ معلوم ہوا کہ اہل سنت کا عقیدہ حیات النبی کے بارے میں بے عینی وہی ہے جو صحابہ کرام علی رضوان کا. اللہ تبارک و تعالیٰ صدی اکبر کی قبر انور پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے, اور ان جیسی جرات, ان جیسی ہمت, ان جیسا یقین، ان جیسا ایمان، ان جیسی پختگی، ان جیسی جرات اور ان جیسی بہادری، ان کے نالین کے صدقے اللہ ہمیں عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.